จากคนสู้กิเลสตอนจดหมายจากภูผาเหล็กฉบับที่12โดยชลนินยี่สิบเจ็ดสิงหาคมพุทธศักราช2538เกือบบ่ายโมงครึ่งกุฏิเดิมถึงโยมวุฒิชัยเพื่อนรักเมื่อวานหรือวันเสาร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2538มีโอกาสไปกราบคารวะหลวงปู่ล่าเคมะปัตโตวัดภูจ้อก้อจังหวัดมุกดาหารคิดว่าโยมคงไม่รู้จักหลวงปู่ล่าเหมือนกับอาตมาก่อนจะบวชเช่นกันหลวงปู่ล่าท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์มั่นได้อยู่ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มั่นที่วัดหนองผือนาในจังหวัดสกลนครจนพระอาจารย์มั่นมรณภาพช่วงที่พระอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่ล่าเคยได้อุปถากเชื่อไหมว่าพระที่จะได้อุปถากพระอาจารย์มั่นไม่ใช่ของง่ายบางรูปเข้าไปอุปถากท่านท่านทำเฉยๆไม่ยอมรับก็มีทำให้พระรูปนั้นต้องดูตัวเองว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนนอกเรื่องมาเสียหลายบรรทัดขอวกกลับถึงการไปกราบคารวะหลวงปู่ล่าอีกครั้งวัดที่พวกเราจะไปครั้งเนี้ยชื่อวัดภูจ้อก้อมีชื่อเป็นทางการว่าวัดบรรพตคีรีอยู่จังหวัดมุกดาหารออกเดินทางกันเกือบ3โมงเช้าจุดหมายวันนี้มีแห่งเดียวคือวัดภูจ้อก้อเส้นทางไกลมากต้องผ่านหลายจังหวัดเริ่มจากสกลนครเข้าทางอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีและออกทางจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร้อยเอ็ดทะลุถึงมุกดาหารรวมเวลาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งเป็นทางวิบากและน่ารื่นรมคละเคล้ากันไปถนนบางเส้นเพิ่งตัดใหม่นั่งรถมาตอนแรกเดี๋ยวดูรอบตัวเห็นแล้วตกใจมองไปทางไหนเจอแต่ภูเขาทิวเทือกเขาสลับซับซ้อนโอบล้อมเราไว้หมดคิดถึงคำหนึ่งที่พวกนักประพันธ์ใช้กันอ้อมกอดแห่งขุนเขามันเป็นอย่างนี้นี่เองแถมเป็นอ้อมกอดที่กว้างขวางเหลือเกินเรากับว่าพวกเราเป็นเพียงมดปลวกตัวกระจิ๊ดที่หลุดเข้ามานั่งรถนานเสียงพูดคุยยิ่งน้อยลงสรรพเสียงความคิดในหัวกลับดังอื้ออึงมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ฟุ้งเข้ามาเต็มไปหมดกว่าจะรู้ตัวในวงเล็บหรือบางทีกิเลสฟุ้งซ่านมันเหนื่อยวงเล็บปิดก็เล่นเอาจิตใจเราเปรอะเปื้อนจากความคิดปรุงเสียแล้วถึงวัดภูจ้อก็ราวบ่ายโมงครึ่งเป็นวัดเจริญมากทั้งที่อยู่บนเขาถนนทางขึ้นเทคอนกรีตอย่างดีจากลานจอดรถขึ้นไปบนวัดมีบันไดสูงชันให้คนใจกล้าแข็งแรงปีนบันไดเดินชมวิวพวกอาตมาขึ้นอีกทางหนึ่งเป็นทางขึ้นลดเลี้ยวไม่ชันนักพอเดินสบายถึงศาลาข้างบนไปถึงศาลาใหญ่หลวงปู่ล่ากำลังเทศให้ญาติโยมฟังพอดีท่านหันมาเห็นอาจารย์หลอหรือเจ้าอาวาสวัดถ้ำพวงผู้นำขบวนก็หยุดหันมาทักทายคุยกันสักพักก็เริ่มทำพิธีคารวะแบบเดียวกับที่เคยปฏิบัติในสัปดาห์ก่อนเสร็จพิธีหลวงปู่ล่าท่านเมตตาเทศนาให้พวกอาตมาฟังอย่างสั้นๆย่อๆได้ใจความเป็นการเทศคนละสไตล์กับหลวงตามหาบัวแต่ที่เหมือนกันคือความอบอุ่นเมตตาที่ท่านมีให้สัมผัสได้ด้วยใจแค่เห็นหน้าท่านก็ชุ่มชื่นแล้วออกจากวัดภูเจ้าก็ตอนบ่าย2โมงกว่าๆขากลับใช้คนละเส้นทางกับขาไปไม่ย้อนทางร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์อุดรธานีแต่เข้าทางนครพนมสกลนครแทนถึงนครพนมฝนก็ตกแวะไหว้พระธาตุพนมอาตมาไปไหว้จริงๆคือเข้าไปยกมือไหว้แล้วรีบออกมานั่งรถเพราะรำคาญฝนที่ตกปล่อยๆเพิ่งมารู้วันนี้เองว่าอาจารย์หล่อได้พาพระเดินเวียนรอบพระธาตุ3รอบยังนึกเสียดายอยู่เหมือนกันกลับถึงวัดเกือบ4ทุ่มเพลียและหิวพยายามฝืนทำวัดและนั่งสมาธิภาวนาก่อนนอนอย่างกระท่อนกระแท่นอาตมาไม่รู้ว่าโปรแกรมต่อไปจะได้ไปกราบคารวะที่ไหนและจะได้ตามคณะหรือไม่รออ่านฉบับหน้าละกันขอจบจดหมายฉบับที่1โหลเพียงเท่านี้นาถธัมโม ทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่21เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรณ์ตรีโสภา I'm not afraid to die.